sevdiğimin ismini min tanıma işlerim. Sevdiğimin ismini min tanıma işlerim. Ey meli yavrum, ey meli Binistan yere değmeli. Biriydin sevdiği dünyalara değmeli. Biriydin sevdiği çeşmelerin başında. Değmeli yavrum, değmeli Binistan yere değmeli. Biriydin sevdiği dünyalara değmeli. Biriydin sevdiği dünyalara değmeli. Değmeli biriydin sevdiği dünyalara.